الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساتير الأولين داخري وم علتو سورة انفال کی فاغي علتنو دق انفال في سبيل الله کی چمال غنیمت حق لاللہ دے پیغمبر بے تقسیم کی تذب کے اختلاف مکوئے ہیں اغه لپاره دا ورلتونه بیانول مخکې علت ذکر شو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی سایادی استاد عظیم مشرکانو جرګه کوله زارون ندوه کې اغه جرګه کې درې خبرې پاس کړې چې جیل ته چو او یې شړود ملک نه آیا به قتل کو په قتل باندې ټول اتفاق راغی فلا استاد اخلاصي انتظام کړو راغی دغه سي ذلیل پاتې شو او زیو معلت کې وی چې دا دی ولی څنګه زمره چې پیغمبر په حق کې دا مشورې کولې چې قتل ویو او باسو یې د کلینا دا تاسو چلو ردی و ملت کوي چې دا د قران نه څنګه دا په ډیر بد لګیږي اصل دشمنی عزیز اللہ دے کتاب سراوا ذکر پیغمبر تیدا قسم قسم فریبونا منصوبی جوڑو لی ویزا تتلا علیم آیاتنا کلچی لستلشی پدی باندی آیاتنا زمان تلاوت مانا بیان بیانولشی داغی مطلب و معنا و تا واضح کولشی پورا لگه دا دعوت چکن طریقه دا داغت نمراد دا قالو نوائی دی پا جواب کی قد سمعنا منگا او ریدل دی منگا او ریدو دس دور معتبر کتاب ندی لو نشاو لقلنا مثل هذا یک چری زمونږه را دوشي نمونږ به دغه سي جوړ کو دغه سي په وایو لکه دا پیغمبر یې چې بیانې دا خو مونږ جوړول شو او زمونږ وتلال اراده نشته کله زمونږه را دوشي نو بس جوړ به اولی جوړو لشو انا زایلا ساتیر الاولین نو دا قران سبل سو مگر قصید پخوانو بز قومونو واقعات یې ذکر کړی دا واقعات همونګم جوړو لشو موږ سره کتابو نشته دی چې باغی کېد پخوانو بادشاہانو داغی دی جنگونو او داغی دیر ناشنا واقعات موجود دی نوی بس مونگ بام دست او آئیو تا خو نورسن دی خودی جوابو نمخ کی ترشی اسر بقرہ کی یونس کی چی دی دا پیغمبر پاک ویلیو کنا صفاتو بی صورت من مثلی طول قرآن نا یو صورت خوراوله یو لگ ادنا صورت خوراوله ادیرانوڑو نسنگوی چه مونگ بدا سه قرآن جوڑ کو خدا دروگ ہوئی کن قرآن پور استحضا کی لقلنا مثل هذا دا ارا خبر چیغی کنی دا نارست پدی امت کی بدتیانو کنی وچکل دا درسون شروع شو قرآن زیبوی مونگا هم کولیشو دا درسون مونگا هم کولیشو سخو جلالین بزان تکیدو تفسیر یسیر روح البیان بزان تکیدو نبز لگیا بایی ایسا دی خوب از دغا تفسیرو ندیو دغا بیانو ندیو دا خو مونگا هم کولیشو آ خبر دیوم کړی دا قرآن چې به بد لګی دو دا اصل کې د دې مخ کې شپږم علت ته پاره وجه بیان کړه چې پیغمبر تولی منسوبي جوړي یولي د قتل ارادي کوي ځکه چې قرآن په بد لګی هغه بیان یې وتا او الله را لګلې دې د پاره دې اصل علت رست دے وم وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ سَرَ تداغی انتہائی زد و عناد او تشدد خی چدی حد ترور سیدو چی خیری ہے کولی زانتا دادا باطل پرس انتہائی مرحلی جزان تا خیری شورو کی نور سنی نشی کولی ندی مشرکینم اوی چی اللہ کدا قرآن حقی و دا پیغمبر حقی تک دی چوائی نمونگ باندی عذاب راو لویا دی تا خمونگ نیو تیار تا دی منلو تا نیو تیار و عذاب تا تیار عذابم خواخ دی او دام ندی خواخ دا قرآن و دا توحید و دام ندقا او عذابم قبول لیوی زانشو قبلو لی با قیده دا سوال کلو خوا ادی بی دسیانو کم دقا سی تشدد والا چی حرسی دلیو دی حتی انتها تانویلیو چکا چر دا قرآن حقی و درسون حقی لقدا پنج پیریانی ایچی کئی مونگ دی توی خدای و ساتی که حق دی اک عرص دی خو مونگ دی تی خدای و ساتی سوال قبول شاگی تی خدای و ساتل کنو اگی اگا زور دین او زرکاتا کی روان دیخا پا بیدت کے و پا رسمون و پا حواجون کی روان دیخا دا سوال دا خیری دی کئی کنا که او دا علت تیوم چلی رب العزت وی گورا دا خو آغی خیری اکلنو ماو لعذاب ورک پا بدر که تا سوئی چی دا مالی غنیمت زمونگ دی نا دی کستاسو سے اختیار نشتا و از قال اللهم او یاد کا چوی دی مشرکانو و دعا کے و پسوال کی دا اللہ نام گورا چی سوال کونو دا بلچانو میا ناغستو بلکی دیوی چی اللہم تا دا مکی مشرکان چی مشہور بدنام دیخوا او گی چی سوال کن دا بلچانو مناخلی چی ایلو ایزوانا اے غوث اعظمہ دین خو خو کنا دی خو چو سوال کی خو دبل چانو مناخلی خوا تاولیاؤ پو وسیلہ باندی سوال کی امو شرکانو ڈارکوی چی اللہم یا اللہ انکان آزا هو الحق من عندکا کچر دا قرآن دا حق وی ستا دا طرف نا نازل شوی یا دا پیغمبر دا حق وی ستا دا طرف نا راغلی فامتر علینا حجارتا من السمائی نرور و اپا منگ باندی گٹی دا اسمان منگ باندی گٹو بارانو کا چه حلاک شو دا هم قبول دی ولیکن دانشو قبلو دی حجارتا اویتنا بی عذاب علیم او یا رولم تا عذاب دردناکو یا اللہ من کنی خبر تا سر خودی رضابو ندی کنا چکم پا گڑی دردناکی نو آغا راولا اویتا تیار خودی حق منلو تنیو تیار تا سوالو نی کول گورا دا داغی انتہائی درجوا دا خلاف او دا ضد چه بزد که انسان راشی نو بیاده است زن تخیری کهی تردی پوری مونگ پخپلا و ریدلی داوی بیدتیان ناو چه اگی باوی چکه جری دا پنج پیریان جنت تزی نمونگ نزو آگی جنت تاوی بس مونگ آگه جنت تا نزو چی دیوتا دی زمونگ دا دینا پا دنیا و پا آخرت کی جدائی دا ویخا قرآن معجز کتاب زکا دی چی دکو ما خبر اسوار لستاو کالا مخ کی کلی دا نداغی رشتینی وس راو دی داغی خلق وس پا دنیا کی پیدا کی خوا چی سنگ آگی ویلون دا قصی دیم بوی كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم چاقیده یوشون بس خبرهم یوشون او دی سوالو کو چا اللہ پا منگا عذاب راولی نسوال ولی قبول نشو عذاب پی ولی رانگی اللہ رب العزت لاغی دعا مانع ذکر کی یو مانع او دویم مانع چیز عذاب نا مانع سو شئے دے یو مانع دا پیغمبر وجود دے چیز سو پوری دنیا گشتا دے او پدی کی موجود دے نو عذاب بنا رازی دا یو امن دے خواب دویم امن دا دے چیز بالفرض دے نی موجود خدا سے خلقی چیز استغفار کی اغی استغفر اللہ وی اللہ نا بخن واری یا با ہم عذاب نرازی خواب چی امام بخاری وی الامانانی دو امانتو نو دو امنو رفعاہ دو ہما و بقی الاخر ایو خلال دو دنیا نا نبی علیہ السلام یاد او بل پات دی چگا استغفار دی که یو قوم ډیر سرکشه شي خو نه اجدا سي پکې چې هغه استغفار کوي او سوال کوي او دعا قضا بن راځي کوي دا زه خبرې او ما کان الله یعذبهم او چر الله نه کوي داسې چې عذاب ورکړي دی لا وان تفیهم چې ته په دې کې موجود یې یو وجه خدا شو چی پیغمبر امن دیکنه یو دا شو زویم دادا چی کستا پا وقت که عذاب راشی کنه دیو دا پخانو قومونو پشانتوی فراونیانو پشانتی چی دادا دو وجه نپا منگ عذاب راگه دی بدبخت دی او بد قسمت دی نو مونږه ځان سره وی خراب کړو خا عرب کې ترشیو چې کله عذابونه الله وی فرعونانو به وی قالو طیرنا بما معك دسته د وژنې په موږ عذابونه راځي قوم صالح علی السلام به وی وتا اداه سحر ان تطیرنا بكم هر قوم ویلو پیغمبر ته چې موږ هم ځان سره خراب کړو تاسو د وژنې موږ خراب شو درسنه برکت اوچت شو او ارشی سپیره سپیره شو دستاز دوی اللہ ذکوی چه تبا که موجوده اوزا عذاب راولم دیو بیا تا تا نسبت کهی تا تبا گوتا نیسی چه دا دواجی نخا نورمون کیسو که غلط نشتا خدا دیج راغلی نزک ازا عذاب نراولم اخا چه تبا که موجوده وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون او چره الله نزه چا عذاب ور کی دیلا چې دې استغفار کوي دې بخنه غواړي استغفر الله وای ذکر کوي ذکر پکی کنه ندا یو امن دې چې الله ذکر کیږي نو عذاب نه راځي پاو دی با وهم يستغفر نو که نبی علیہ السلام فرض کده مکین لړ مدینه ته یو امانت نا پله په دې مکه کې داسې عجزان غریبان مؤمنانو کنا نارینه او زنانه چری هجرت نشکولې مجبور وو ناریبا ذکر کاو کنه استغفار به کاو غذاب پن رات کنه اغه خبره ارستو سورتونو کې الله رب العزت کړی و سورې فاتحه کې ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کدا نارینه مؤمنان او ځانان مؤمنان نوې پدې مکه کې لم تعلمون چې تاسو نه پیژندل تاسو څومره وښیو چې راغلی یا راوتی یې کنه تاسو ته پته نه و انت تواوهم اغيبهم خراب کړیو فذوسيبكم منهم معرتم بغیر علم بیا با غم جنو اخپیمانه وای چې ګوره خپل مرګ لري الله زکه مکه معظمه د حملې نه بچ کړه کنه او بیا ویلو چې لو تزیلوا کدا مؤمنان ته نو وته وی جدا شوی او مکه کې صرف کافران پاتې شوی لعذبنا الذين كفروا بما عذاب ورکړو التوی نو پکې داسې مؤمنانو جزان او غیب استغفار او دعاګانې سوالونه به کول عذاب نه راته ینې داسې عذاب لکه په خوانو قومونو باندې چراغلی چې بالکل ارس سره وهلاک شو نو سوال پیدا شو چې دا بدر کې په الله ولې عذاب راوستو نل دا غي جواب کوي چې بدر کې مزا عذاب راوستو چې غي ظلم ته لاس واچو کاسي کافرانو او مشرکانو کله شرکونه کول هغه د وجه نه عذاب ناراضي او چې ظلم شروع کینو بیا راضي دا الله قانون دی حضور می داو کو چې پیغمبر یې منی کو صحابه یې منی کړل چې حرام ته باندې راځه عمره باندې کوي حج باندې کوي زینې منی کړو دا ولا وجه بیانې چې ځکه الله ولا عذاب ورک په بدر کې وما لهم الله يعذبهم الله او سدی دی لرا چلا بازاب نور کی دی لرا وهم یسدون عن المسجد الحرام اگور دی ذاکار کی اخ پل کبر و شرک باندی صبر نکی بلکی منا کی خلق منا کی مومنان او پیغمبر دی مسجد حرام نا نی پری دی وزا که اول کی چی پیغمبر لا مکہ کیو اوغه بچ د بیت الله تراغنو دیونه پرې هو باقی دې ویلو چې دلته باندې راځه او بیا مدینه کې چې کله هغه خوب لید چې ما عمرې له تلېما را روان شو او راوره سي د لګون دې زېو مکیتا ادي وی چې نه برازي هغه بیا واپس لاړ عمره نشوا دومره ظلم وکاو ذیمنی کئی خلق تا مسجد حرام نا وما کانو اولیاء او دیخو لائق نزی دا مسجد حرام پخپلا کدیوی چی مونگا دا حرام خلق یو اللہ مونگ لدلتا کزیو مقام را کرده دیو او دا پیغمبر او دی لائق نزی زکیتی مونگا و باسو نا اللہوی نا دا سو لائق نئے وما کانو اولیاء دا اللہ دا کور زیموار مشرک انسانی دا بیت اللہ تصرف و سرپرستی با مشرک کئی چاہا دا خدای دشمن دے دا داغی حق ندے وما کانو اولیاء اہو یہو معنی دا ندی دی لائق دا مسجد حرام او بل ندی دی دوستان دا اللہ دی خو اولیاء ندی مشرکان دی دشمنان دی دغه سه الله رب العزت عام خبره کوي چې هو بیت الله دی کنه او دغه سه هر جمعات چې دی د الله کور دی نو د الله د کور سرپرستی به مشرک نه کوي مبتدع به نه کوي دله موحد سره پکار چې ګورې چرته جمعات نه دا وي مشربا مشرکی تغه صدر صاحب او سیکریټری صاحب او خدانچی صاحب ټول بذاتیان امام او مؤذن بیٹول بذاتیان وما کان اولیاء دا شی بس الله یذین ذی لایق ان اولیاء الا المتقون ندی لایق ندی مسجد حرام ندی لایق ندی اولیاء ذ الله مگر متقیان اگر تقوی راولا کنا خواب داد اگر سمارات تی چلائی متقی انسان با دی جماعت مشری ای با متولی اگر سرپرستی خواب اولیاء الا المتقون ولیکن اکثر هم لا یعلمون اس اکثر خلق ہوئی کنا ظالمان تا تچوئی وینی کنا چ مشرکانو ته اولیاء کرام وي نو قران وی دادی وسنه پوئږي خدای دې پوکي او روح المانی دې ځکه وي خپل زمانه حال بیان یې درې سو کال وې کی چې تیر شوی ښا اذه خپل زمانه حال بیان او ان غالب الجهال دا ډیر جاهلان کی دي کنه اغي وي يسمون الولي المجذوب ولي چاته وی ویل شي مجذوب مجذوب دا چې عقل نه او نور سنه په سپوي کنه بس بودوګونتي ور دیت دی ولی وی المجذوب المسلوب عقل دا بک نی ابیار پسی وی چویزا کسورا حضیانو پستقزر الناسو چی دادا دا پاگلتوب خبری ڈیری شی او دا سشی چی خلق تینا کرکا کئی بربن پروتی مچان پی بنگیگی او پامن زیسوی وی کامولا ولایتو او سے ولایت کامل شو دے او سو اب یاو تسنو منک دی نسو کوئی مرشدان دے مرشد شو ناغوی صدقو ولیکنو الان ناری مرشد خوې لار خودون کیتا زه خلکو زکه ما لار خې ال النار مرشد دې او جنت تنا ال النار او بیا تاسو شیخ وې چې دا شیخ دی. نو یې شیخ خو ماهر ته وي دې پسو کې ماهر دی فل کفر او سو کو تعارف وي. نو یې ټیک د رښتیا ده خو عارف ال طرق الضلالت په دې ډیر خپوي د گمراهی لارې او تقی معلومې دي دا عارف سیب دی دا غوی دلتخا دے دا لیکن اکثر ام لا یعلمون دلان دلی کلی چی دا خلق نپوئی گو رو تا تمرا نپوئی چی لکا دا کس دی بیل مازا دے کال کی مخج لپنا چی پا مخ باندے چرسا و بنگا و دا نشی کئی دتا ولی وے ولی دا سی چی خلقو تننا کرکا وردی نگور دا آغا دریس و کال مخ کی خبر رکیا نو آغا وقت کی با امدغا سیو لکل آس چی پر اوڈونو کی پراتی کنا ادا پامن توبا دا آغا زمانا کیوں ویدیت دا اولیاء وی خواب ویدا تطلع علیم آیاتنا کلچی لستلشی و بیانولشی پدیبانی آیاتنا زمانگا دا توحید قالو نوائی ذی قد سمعنا منگا واری دوئی لو نشاو لقلنا مثل آزا فکر منگا ارادا اکڑا نمونگ با ام داس قرآن جوڑکو و داس با اوائی و بیان بکو ان هازا الا ساتیر الاولین صدی ندی دام اگر قسی دا بخوانو او داس دیر کتابو نو اشتا دا پاگئی که دا اخوانو بادشانو ادا دی دیمالدارو خلقو کرو پراتو خوا ویدا شاہنامہ دا شاہنامہ دا اخوانو بادشانو کسی باوی پاکی دا غید جنگو نو خوا دا گنج نامہ دا پارسائی کے مختلف وجبو کے طولی کسی باوی دیوی دا خمونگو جوڑو لیشو فَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّا وَيَادْكَا چِوِي دِي كَافِرَانُو خیریه کولی زانتا سوالی کهو چی یا اللہ انکانا آزاو والحق کچری دا قرآن حقی من عندکا استا طرف نراغلی لکه دا پیغمبر چوائی او دا غصی دا پیغمبر حقوی استا طرف نراغلی فامترا لینا حجارتا من السمائی مونگ دیتا نیو تیار او روا پا مونگ بانده گٹی دا سمان عذابم قبول لے او دانشو قبلو اویتنا بی عذاب علیم یا روڑا اللہ مونگتا عذاب دردناک دین تی آئی در جید دی قبل اللہ رب العزت تویزو عذاب راولما خو په یو څو شرطونو سره ها وما کان الله یعذبهم وانت فیهم چرنه دی الله چې عذاب ورکې دی لرا چې ته پکې موجود یې یعنی هغه عذاب چې بالکل خلق پکې تباہ شي ها دا سوال نه راځي چې په دې باندې خو وکاله قحط راغله په مکه کې نبی علیہ السلام وکنه ابیا دغه مشران را له وخت کې ناست ابو سفیان وغیرہ چې ستا قوم دې هلاکیږي دلوګینه او تبا کیږي او تعالی رحمت للعالمین را لېګلې ګور دې لپاره بیا خپې یاند نو ته سوال وکړه چې الله دا عذاب لري کی وکاله تاسې قحط پر راغلو ښا چې په زما کواین څه شي نو پات شوی اڈوکے ما اڈوکے کدارشی اڈوکے باو کدار سے وینش خوالے نوبو کے بیوا چولو کجورو اڈوکے دوار کی آو بے چپلو اکا سرمن بے امنتا آو دگا سے چابا میخ خوالتا نوی خو چابا اوخ ریلے ہو دگا وی اختوا پراتو داویدان نرائی میچی دی ناو بیوی شولی آخو دا سی دا زمکا پاکا کڑی وا پاکا وکا لکی خوا دا عذاب خدا خدا سی عذاب نو چکنی اغیبا کی سرد لوی و دوڑونا حلاک شنا اغا عذاب اللہ یادی لکا عادیان سمودیان دا سی خنو را گنا نده اللہ چی عذاب ورکی دیل را چی طبقی موجودی ذکر بیا بتا تا نسبت کی چی دا استاد و جنر آگی وما کان اللہ معذبهم او نده اللہ عذاب ورکی ان کی دیل را وهم یستغفرون چی دی کی استغفار کولشی دور پا کسو کی او استغفر اللہ وائی نو اللہ غیتا گوری خوا غیتا گو دینور تنگوری ولی دا نور سنگئی دا لکه دا کپیٹی گرون سر جی تیری گنا کچری پرتی دیگی تسو گوری نا پودا پٹکی دا سی افاقی تیر شی تغس اللہ دیتا گوری ام نجداو کچرا دا دا جکم بگی استغفار والی دیم دا غی خیال ساتی خوا قومی استغفر وما لهم اللہ يعذبهم اللہ او صدیدی لرا چه اللہ بول عذاب نور کئی وهم یسدون عن المسجد الحرام دلتا مراد تین عذاب دا آخرت تی خوا عذاب ننشی خلاصی دے حضور چه با آخرت کے بول ور کئی دی کم کارو نکی منی کئی خلق مسجد حرام نا وما کانو اولیاء اذیخ بخلا لایق ندی ز مسجد حرام اجکم لایق دی نغی تنه منی کوي نو راضی وی دیم دی زان تاولیا وی فخر کوي چې موږ د الله د حرم خلق یو موږ د الله دوستان یو نه ما کانو دا د الله دوستان خو ندی ان اولیاء الا المتقون ندی دوستان د الله مگر متقیان چې شرک نه ځان ساتي او چې شرک ډکه نه هغه څه ولي دی ښا او عام د خلق ګورادت دغه دي چې کوم دی مشرکی اده شرک کارونه کین خلق وي دا ډیر بزرگ سره دی دا وی دا دنیا وی زکا باز دا چې داسې خلق پکښته وګوره کنه نو مخ نه وی رڼا خيږي او هغه بس تعویذونه کوي لېن باندې کېدلې لېن ها ته مونږه باچی تا ودا وکاري ها اذه شرک وظیفه بور کوي درود تاج وایا دا وایا دا اکل وای چې زه شوګر علاج کوم نو چینی بور کوي دا له کلابټ کېو پیدا شو او چې نو خلق نور زیات او رش په سمرو دومره رش چې ډیر خلق یې مړ شي وو دا رش د وژنې چې په یو بل خپې کې خو دی او سیس نشتا دا بس د باطل دا یو چپای ښه نو سوال پیدا چې دا خلق ولې دي تا اولیا وي الله ای ولکن اکثرهم لا يعلمون اغي څه خبر دي اغي قران اورېدل دي دین خو په قران کې دی عقیده خو په قران کې ده او غیدا اورېدل دي نو ځکه بس لګیا دي مشرک ته هم ولي وي او بدعتي ته هم ولي وي دا دي اجي څوک وته حق بیان نه توبه وي وجنه یې جیل ته واچوې د کلی نه وشړې دا ټول د جهل کار دی الله د جهل ارسو کو ساتي خراب اخر